Twee uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Feesten tijdens Koningsdag in de regio Amsterdam hebben geleid tot zeker 483 coronabesmettingen. Dat meldt NH Nieuws. Volgens de GGD waren de meeste besmettingen te herleiden tot feestjes binnenshuis en ging het vooral om mensen tussen de 19 en 30 jaar oud. Volgens de GGD ligt het aantal besmettingen waarschijnlijk hoger, maar is niet iedereen in beeld. De GGD onderzoekt ook hoeveel besmettingen er zijn ontstaan tijdens het kampioensfeest van Ajax op 2 mei. Daar waren zo'n 12.000 supporters bij aanwezig. In België zijn agenten op zoek naar een zwaar bewapende man die virologen heeft bedreigd. Volgens Belgische media gaat het om een beroepsmilitair van in de 40 die in het bezit zou zijn van een raketwerper, machinegeweer en pistool. Wapens die hij uit een kazerne zou hebben gestolen. Uit voorzorg is de bekende viroloog Mark van Ranst met zijn gezin ondergebracht op een veilige locatie. Van Ranst is in België het gezicht van de corona-aanpak. Volgens het Belgische parket zou de man extreemrechtse ideeën hebben. Ook is er een afscheidsbrief van hem gevonden. Het ministerie van Economische Zaken laat meer onderzoek doen naar de aanleg van stroomkabels in het Waddengebied. Het ministerie wil dwars door het oostelijk deel van Schiermonnikoog een kabel laten leggen om zo stroom vanaf een nieuw windpark op de Noordzee naar de Eemshaven op het vasteland te transporteren. Bewoners van Schiermonnikoog vrezen dat de natuur onherstelbaar wordt beschadigd. Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, België en Oekraïne zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival aanstaande zaterdag. 16 landen deden mee aan de halve finale gisteravond, 10 mogen door. In de finale zaterdag zal ook de Nederlandse inzending Django Macroy optreden. En dan het weer, brede opklaringen en het is droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de 5 en 8 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Woensdag overdag buien met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. Tussen de buien door schijnt soms ook even de zon. Het wordt maximaal zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Wat als je gevangeniscel veiliger voelt als de wereld daarbuiten? Goedenacht, dit is Focus, wetenschap op NPO Radio 1. En vannacht ga ik het hebben over wat er gebeurt nadat iemands gevangenisstraf erop zit. Het onderwerp van de nieuwe podcastserie Buiten de Muren. Bij de nachtwinkel had ik een zakje snoep gestolen. Ook dieven? Ik zit nou even binnen, ja. Of zelfs moordenaars? Een straf van 9 jaar. Komen op een dag weer vrij. Dus ik ben zo weer buiten, joh. Ze lopen langs de bewaking. Hoi, veel plezier. Ja, dankjewel. Wil je jullie weer zien? Ja, dat nog. Door de beveiligingspoortjes. Hallo hoor. Kenverzichten? Ja, ja, zeker. Over de gracht. De grote poort door. Naar buiten. Criminelen Harry en Bram worden na hun vrijlating een jaar lang gevolgd door podcastmaker Marjolein Knol. Gaat het ze lukken om uit handen te blijven van justitie? De statistieken geven hen weinig kans, maar liefst de helft van de ex-gevangenen vervalt in oude fouten. Een officier van justitie, Disa Jeronet, legt uit wat er gebeurt als iemand een gevangenisstraf krijgt. Als je een gevangenisstraf oplegt, vaak is dat een korte gevangenisstraf. Als je die oplegt, dan raakt iemand zijn woning kwijt. Hij raakt zijn zorg kwijt, hij raakt zijn inkomen kwijt in veel gevallen. Dat noemen we detentieschade. En juist die sociale voorzieningen zijn zo belangrijk om te zorgen dat mensen niet weer de fout ingaan. Zeker als het gaat om mensen die een instabiel sociaal bestaan hebben, wat een groot deel van ons cliëntelle is. En die bijvoorbeeld in een begeleid woontraject zitten of een doorlopende zorgtraject hebben. En dat wordt dan altijd doorkruist door detentie. Alles stopt op het moment dat je binnengaat. Ja, dat is een van de redenen waarom het voor ex-gevangenen lastig is om als ze vrijkomen weer een normaal leven op te bouwen. Daarom was het opvallend dat minister Sander Dekker onlangs opriep tot een verbod op taakstraffen. Want een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er fors gestraft moet worden. Het moet de norm worden. Geen taakstraf meer alleen, maar dan een celstraf erbij. Of alleen een celstraf. Om rechters te dwingen is vorige week een wetsvoorstel aangenomen, waarbij het rechters verboden wordt om nog een taakstraf uit te delen aan mensen die hulpverleners aanvallen. Terwijl het uit onderzoek blijkt dat mensen die een taakstraf krijgen de helft minder kans hebben op recidive. Volgens hoofdreclassering Johan Bak. Maar er is een tijdje geleden onderzoek gedaan dat als iemand een werkstraf krijgt in vergelijking met iemand die een korte celstraf krijgt, wat is dan de recidive na een tijdje? En als je een werkstraf krijgt, bleek uit dat onderzoek, is dat 46% minder dan als je een korte celstraf krijgt. Ja, wat gebeurt er na de vrijlating van een gevangene dat het zo moeilijk maakt om op het rechte pad te blijven? Focus. Vannacht heb ik het daarover met podcastmaker Marjolein Knol. Zij volgde een jaar lang twee langzittende gevangenen nadat ze op vrije voeten kwamen. Hi Marjolein, fijn dat je er bent. Hey. Morgen. Hi, goeienacht. Straks bel ik met Jacqueline Bosker van de Hogeschool Utrecht. Zij onderzoekt hoe professionals het beste hulp kunnen bieden aan gedetineerden. En verder in de studio is componist en maker van de podcast, van de muziek van de podcast, van Buiten de Muren, Bram Kniest. Hallo, we zwaaien even naar elkaar. Hallo. Hallo. Hij vormt samen met Teun en Cas de band Bram Jacques Bernard. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Jullie gaan vannacht 3 nummers voor ons spelen. Dat klopt. Dat klopt, ja. Marjolein, de eerste aflevering van de podcast staat online. De eerste 2, geloof ik al zelfs. Ik heb ze geluisterd. Het is heel boeiend om die levens, die mannen te volgen. Je volgt Harry en Bram. Kun je hen omschrijven? Wat zijn het voor mannen? Ja, leuk dat je luisterde trouwens. Bram, dat is een draaideur crimineel of een veelpleger. Hij pleegde zoveel kleine delicten, kleine misdaden, dat hij een 2-jarige celstraf opgelegd kreeg, speciaal gemaakt voor veelplegers. Eigenlijk is die celstraf bedoeld om ons, de maatschappij, te behoeden voor veelplegers. Mm-hmm. Dat ze zo vaak kleine misdaden plegen, dat wij daar, ja, dat ons dat ook veel kost en dat we daar veel last van hebben. En dan is het de bedoeling dat tijdens die 2-jarige celstraf ook een behandelvorm wordt gegeven. Dus dat vaak zijn dus mensen met een verslaving. Bram heeft ook een verslaving. Hij heeft een kookverslaving aan cocaïne. En dan is ook de bedoeling dat ze bijvoorbeeld naar een afkikkliniek gaan. Mm. Dat is Bram. En Bram, dat is de gabber van de aflevering. Vroeger luisterde hij veel naar housemuziek. Nu nog steeds, maar hij zit nu natuurlijk vaak op zijn cel. En hij heeft verder niet zo heel erg veel. Hij is verslaafd. En dat kost hem heel veel moeite om van de drugs af te blijven. Dat is Bram. En dan volg ik ook nog Harry. Dat is een lang gestrafte. Hij heeft 2 keer is hij veroordeeld voor doodslag. Dus hij heeft 2 mensen vermoord in zijn leven. Dus hij heeft 2 lange celstraffen gehad. En tijdens die laatste lange celstraf ben ik hem gaan volgen. Hoe was dat om hen een jaar lang te volgen en ja, denk ik goed te leren kennen? Ja, heel bijzonder. Dit zijn mannen die heel ver van mij afstaan eigenlijk. Ik ben redelijk veilig opgegroeid. Ik heb gestudeerd en ben daarna gaan werken. Maar dat hoeft dus helemaal niet normaal te zijn om op zo'n manier te leven en op te groeien. En dat merkte ik toen ik Harry en Bram sprak. Dus voor mij was dat ook een uitdaging om mij constant in hun te verplaatsen, in hoe zij zijn opgegroeid, hoe zij nu leven. Bijvoorbeeld, zij kan hebben dat wel als je zo'n misschien makkelijk leven. Ik wil niet zeggen dat je een makkelijk leven hebt, maar misschien makkelijker dan vergeleken zij. Met hen natuurlijk wel. Het lukte jou wel. Het lukte mij wel. Ja, het is een uitdaging, maar ik heb wel echt mijn best gedaan om hen te leren begrijpen waarom zij zo zijn zoals ze nu zijn. En ze proberen ze toch niet direct te veroordelen, maar hun als mens te zien. Dus bijvoorbeeld, ik heb het ook heel gezellig met ze gehad. Maar dat blijft een beetje vreemd om te zeggen. Want je hebt het gezellig gehad met een moordenaar. Dat is dan de zin die blijft hangen. Maar het zijn ook mensen die ook gewoon koken, eten maken en weer straks een baan willen zoeken nadat ze vrij zijn en weer door willen met hun leven. Moest je wennen aan dat idee dat je met iemand zat te praten die 2 mensen had vermoord? Ja, de allereerste keer dat ik dat hoorde, schoot ik bijna een beetje in de lach. Zo van, dit is zo'n surreële situatie. Dit lijkt een film van, ik zit hier nou in een cel, in mijn eentje, samen met iemand die in zijn leven twee mensen heeft gedood. Wat overkomt mij, een beetje op zo'n manier. En ik ben niet eens bang ook nog. Hoe kan dat, dat ik niet bang ben en naast zo iemand zit? Dat zegt natuurlijk ook heel erg veel over ja, het stigma dat erop zit. De angst die wij dan horen te voelen. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment vraag ik dat ook aan hem. Zeg ik dat ook tegen hem als ik met hem onderweg ben in de auto. En dan zijn we buiten de gevangenis. En dan zeg ik, het voelt eigenlijk best wel gek om zo naast jou te zitten en al jouw verhalen te horen. En eigenlijk helemaal geen angst te voelen. En dan reageert hij daar ook op van ik ben natuurlijk heus niet altijd een misdadiger. Soms ben ik ook gewoon heel relaxed. En dat is natuurlijk niet mijn intentie om altijd maar een misdaad te plegen. Mm-hmm. Zullen we een stukje luisteren met Harry? Ja. Marjolein, zullen we even naar buiten? Nee, ik heb het echt warm. Zullen we naar buiten? Hallo. Nou, af en toe wordt het me te druk, wordt het me te veel. Ik heb zoveel zenuwen, dat kan je haast niet voorstellen, hè? Ja. Ga je het bijna nou ook nog missen, Harry? Ja. Daar hoef je niet eens over na te denken? Nee. Ik miste zelfs in mijn vorige straf mijn boeien. In principe ben je gewend om... om 's morgens word je wakker gemaakt en dan ga je naar de arbeid en weet ik veel het al meer. Buiten moet je alles zelf doen. Snap je? En dat is dan toch heel anders. En zo zie ik het gewoon. Ja, wat treft jou in dit fragment? Toen ik dit hoorde, dacht ik, dit is zo bijzonder. Ik heb dat gewoon nog nooit meegemaakt. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Dat iemand in zijn cel zit. Of dat iemand dan weer vrij mag komen. En dan zijn cel mist. En zelfs zijn handboeien miste. Dat kwam mij zo vreemd voor. Dat is ook bizar, toch? Hoe kun je nou je handboeien missen? Ja, en dat is dan de veiligheid die gecreëerd is. Ja, dat heet een hospitalisatie. Dat je zo gewend bent geraakt aan de structuur. En dat andere mensen iets voor jou regelen. En voor jou zorgen. En dat je 's ochtends wakker wordt gemaakt. En dan naar de arbeid, naar het werk gaat. Dat alles voor jou wordt gedaan. Dat de deur op slot gaat. Nog steeds, Harry. Ik spreek hem natuurlijk nog. Nog steeds af en toe zegt hij. Gaat hij elke avond vroeg naar zijn slaapkamer. En daar is hij dan al om, ik weet niet, 8 uur 's avonds. En dan vindt hij het gewoon fijn dat hij de deur dicht kan doen. Net zoals een cel. En helemaal alleen is. Geen prikkels. Daar is hij gewend aan geraakt. Dat heeft hij jarenlang gedaan. En dat geeft hem rust. Dat is iets wat waar je helemaal niet aan denkt. Nee. Dat je niet zo kan voorstellen. En daarom vond ik het zo bijzonder om te horen. Oh ja, dit is dus ook wat detentie met je doet. En ook wat het lastig maakt om... om weer te wennen aan het buiten zijn. Ja. Ja. In jouw podcast zit hele mooie muziek. En de maker daarvan is ook in de studio. Bram. Hi. Goedenavond. Goedenavond. Hoe was het om muziek te maken voor deze podcast? Heel leuk, sowieso. Het is heel interessant om die twee figuren... Ik heb wel wat stukjes gehoord, want ik wilde wel weten waar het dan over gaat. En je weet dan wel waar het over gaat, hoe ze klinken. En ze hebben ook allebei wel een muzikaal verhaal. En dat heb ik geprobeerd in de podcast een beetje te versterken, dus... Aan de ene kant elektro-toestanden, aan de andere kant juist mooie gitaarmuziek. En ook wat samenbindende muziek daarbij te verzinnen. Mm-hmm. En dat was erg leuk om met de hele productie eigenlijk samen te werken. Is er iets wat je dan met die muziek wil vertellen? Of het nummer wat je hebt geschreven voor de podcast? Zeker. Het is een beetje... Hij is op het einde van de podcast te horen. Dus het moet een soort moment zijn van... bezinning klinkt misschien wat groots. Maar in ieder geval een moment dat je even tot rust kan komen. En wat je gehoord hebt kan verwerken. En dat heb ik wel geprobeerd om dat enigszins samen te vatten. En ook verder... heeft het nog iets te maken met de inhoud van de podcast? Ja, zeker. Textueel zeker wel. Maar dat laat ik liever aan de luisteraar over, ja, om dat te beoordelen. Zullen we dat dan maar gaan luisteren? Laten we dat doen. Yes. When I see a dawn light, summer is cold. When I see a burning bush, I still don't believe. I will never go back through the door, but it's always in my mind. Am I Lazarus? Am I the rich man? Will there still be a place for me when I return home? But it's always in my mind. When I see a burning bush, I still Dankjewel, mooi. A Dark Light heet het nummer, gespeeld door Bram-Jacques Bernhard. Hoe is het voor jou om die muziek zo live te horen, Marjolein, van jouw eigen podcast? Ja, echt heel bijzonder. Echt, ja, ik word er helemaal stil van. Ik vind het zo... De eerste keer dat ik dit hoorde, zat ik echt met tranen in mijn ogen. Oh ja? Ja, het is echt prachtig, omdat het zo... ik ben er zo lang mee bezig met dit project, 2 jaar. En als iemand anders het dan begrijpt dat deze mannen doormaken en daar een tekst bij kan schrijven en het in muziek kan vangen. Ja, dat vind ik heel bijzonder dat dat zo werkt. En ik denk ook dat het voor gedetineerden heel erg mooi is om dit te horen. En misschien ook wel emotioneel om die herkenning te voelen en zichzelf zo daarin terug te horen. Mooi. Inbraak, gijzeling, ontvoering, gewelddadige overval. Ik geloof niet dat dit het goede instartje is. Focus! Ja, daar zijn we. Je luistert namelijk naar Focus, het programma over wetenschap in de late of vroege uurtjes van Radio 1, wat je maar wil. Vannacht hebben we het over de nieuwe podcast Buiten de Muren. En hierin volgt podcastmaker Marjolein Knol een jaar lang 2 gedetineerden nadat ze zijn vrijgelaten uit de gevangenis. We praten hierover ook verder met onderzoeker Jacqueline Bosker. Zij is lector Werken in Justitieel Kader aan de Hogeschool Utrecht. En daar onderzoekt ze de relatie tussen professionals en gedetineerden. En de samenwerking tussen gevangenis, reclassering en gemeente. Hi Jacqueline. Goedenacht. Goedenacht. Je hebt ook een aflevering van de podcast Buiten de Muren geluisterd. Wat vond je ervan? Ja, ik heb de eerste 2 afleveringen geluisterd die nu beschikbaar zijn. En ik vond het echt heel indrukwekkend en een heel mooi beeld geven over en de mensen die gedetineerd zitten en waar de samenleving toch vaak ook een beetje een

dwang toch die hulp moet gaan aanvaarden en daar niet per se altijd zelf op zit te wachten. Hoe doe je dat? En hoe doe je dat? Nou ja, wat daar heel belangrijk in is, bijvoorbeeld is aan de ene kant proberen om toch dat vertrouwen te winnen en die relatie op te bouwen door echt heel goed aan te sluiten bij iemand, heel goed te luisteren naar waar iemand staat, wat iemand belangrijk vindt en te kijken of je daar verbinding mee kunt maken en daar op voort kunt borduren. En tegelijkertijd ook begrenzend kunt zijn en ook kunt zeggen van ja, maar jij hebt bepaalde dingen gedaan en je doet soms bepaalde dingen die die wij als samenleving niet accepteren. Dus dit zijn ook de grenzen waar je aan moet houden. Of nou, de rechter heeft bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden verbonden aan een straf. Hè? Voorwaarden dat iemand in behandeling moet of dat iemand voorlopig zich niet op een bepaalde plek mag begeven. En dus dat begrenzende en dat kaderende van ja, maar tot hier en niet verder. Juist het maken van de verbinding dus tussen die twee benaderingen, dat is belangrijk. Dat is eigenlijk wat een vader en moeder doen, hè? Eigenlijk wel. Ik vind, nou ja, het is wel grappig dat je dat zegt, maar ik moet het ook vaak, moet ik daar vaak aan denken. Het is heel erg de combinatie inderdaad van hoe je ook om kunt gaan. Daar kun je ook over van mening verschillen natuurlijk, maar hoe je mensen opvoedt. Ja. En ik denk ook, ja, weet je, we hebben te maken met een groep die juist ook een heel relatief groot gedeelte van deze groep heeft ook eigenlijk in het verleden, in de jeugd en in jongvolwassenheid en de tijd waarin je eigenlijk leert om je goed staande te houden in de samenleving, heeft daar echt gewoon dingen niet in meegekregen die de gemiddelde mens wel meekrijgt. Ja. Dus het is voor een deel ook echt inhalen van een ontwikkelingsachterstand soms. Wat ik wel merkte, als ik hier even op in mag haken, is al deze dingen, dat is heel inhoudelijk en ik kan dat helemaal volgen en ik herken dat. Maar het zit hem veel meer, geloof ik, echt in kleine praktische bezwaren. Het is zo fragiel, want als je die hulp dan eenmaal krijgt, hè, op deze mooie manier, als een soort van vader-moederrol, dat je die verbinding tussen en begrenzen en de verbinding zoeken kan vinden, gaat het al mis met bijvoorbeeld dat iemand met wie zo'n gedetineerde of ex-gedetineerde dan een band heeft opgebouwd, bijvoorbeeld met zwangerschapsverlof gaat of eventjes een weekje op vakantie gaat of heel even wegvalt, dat het dan al mis kan gaan. Of bijvoorbeeld in de gevangenis zie je gewoon dat er bij bijvoorbeeld de mentoren de werkdruk heel erg hoog ligt en dat er helemaal niet altijd tijd is om de verplichte 1 uur in de 2 weken met een gedetineerde te gaan praten. Dus het is inhoudelijk klopt dit allemaal, maar in de praktijk blijkt dat lang niet altijd lukt. Ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. En wat ook extra complex is, is dat vaak er veel verschillende problemen spelen. Dus mensen ook met veel verschillende hulpverleners te maken krijgen. Dat is ook ingewikkeld om met al die mensen een band op te bouwen. En zeker als ze ook nog eens een keer niet helemaal goed met elkaar samenwerken, wat je ook nog wel eens ziet gebeuren. Dan wordt er nogal wat gevraagd van iemand. Dus dat is zeker, het is niet gemakkelijk. En ik denk ook, als je dat allemaal weet, het is niet zo raar dat er ook veel terugval is. Ja, want ik geloof dat 50% van de mensen die een gevangenisstraf uitzitten, is binnen 2 jaar weer in aanraking met justitie. Is er wat zou er aangepast kunnen worden in dit systeem om die kans op recidive kleiner te maken? Ja, nou ja, ik denk en aan de ene kant moeten we realistisch zijn en zeggen van die terugval en dat een deel van die mensen opnieuw in de fout gaat, dat hoort er ook bij. Ik denk niet dat we iets kunnen bedenken aan hulpverlening waarbij we zeggen van nou, dat is gewoon een garantie op succes, dan komt het met iedereen direct goed. Nee. En tegelijkertijd denk ik wel dat het beter kan. Wat ik net al schetste, inhoudelijk de hulp kunnen bieden die iemand echt nodig heeft. Maar dat is al ingewikkeld, omdat in Nederland hebben wij een systeem waarin heel erg groot gedeelte van de gedetineerden maar heel kort in detentie zit. En na de detentie ook niet meer een voorwaardelijke straf. Nou ja, er worden heel veel korte straffen gegeven. Er worden ook relatief veel delicten zijn ook niet zo ernstig. He, dat gaat over diefstal of over wat kleinere dingen. Je hoorde volgens mij in de podcast ook zo'n voorbeeld, hè, van iemand die vanwege een verslaving eigenlijk steeds weer diefstalletjes pleegt, kleine dingen doet. En als je per delict gaat kijken, dan hangt daar gewoon maar een hele kleine straf aan vast. En in het voorbeeld van die meneer in de podcast is daar uiteindelijk een maatregel van gemaakt. Waardoor iemand, waarbij gezegd wordt, we kijken niet alleen maar naar dat laatst gepleegde delict, maar we kijken naar een langere periode van delicten. En daar hangt dan een veel zwaardere straf aan vast, een ISD-maatregel, waardoor we met iemand 2 jaar kunnen werken. En dan kun je wat doen. Maar als iemand maar een paar weken in de gevangenis zit en daarna naar buiten gaat zonder een voorwaardelijk deel, dus alleen nog maar geholpen kan worden als die daar ook echt zelf vrijwillig aan mee wil werken, dan haakt een deel van de mensen al af. Ja, want de gemiddelde gedetineerde zit inderdaad 3 maanden in de gevangenis, hè? Ja, 75%, of even uit mijn hoofd, is korter dan 3 maanden. Ja. Dus dat is een heel groot gedeelte, ja. Ja. En dan ben je er dus afhankelijk van, als iemand uitstroomt, of er in de gemeente goede nazorg beschikbaar is, want dat varieert ook nog wel een beetje per gemeente, en of de ex-gedetineerde ook die nazorg vrijwillig, of die daar goed aan mee wil werken. En wat ik net al schetste, die nazorg is op praktische problemen, maar soms is er veel meer nodig dan dat. Dus ook daarbij is het dan weer de vraag, is iemand bereid om die extra hulp te aanvaarden? En wordt het ook, is het er ook? Wordt het ook aangeboden? Er zijn ook allerlei wachtlijsten overal, hè, voor zorg die nodig is. Dus, wat vind je dan van dat de minister heeft opgeroepen om minder taakstraffen op te leggen en soms verplicht ook gevangenisstraffen? Ja, ik denk, volgens mij schetsten jullie dat al in het begin van de uitzending, maar we weten dat een gevangenisstraf eigenlijk in principe de meest ongunstige straf is die je maar kunt geven als het gaat over iemand helpen om uit de criminaliteit te komen. Het kan in sommige gevallen de situatie van iemand alleen maar verslechteren doordat iemand een huis of werk verliest of dat soort zaken. En de hulp die geboden kan worden is maar beperkt. Dus ik denk niet dat een goede zaak is. Aan de andere kant denk ik ook wel, een taakstraf is in Nederland ook relatief beperkt in de zin van wat je daadwerkelijk aan hulp kunt bieden in het kader van een taakstraf. Die taakstraf is in Nederland toch vaak vooral een werkstraf waarin iemand een verplicht aantal uren moet werken. Dus het voordeel van zo'n werkstraf is dat je niet die gevangenis in moet en dus ook niet die detentieschade oploopt. Maar als iemand echt flink problemen heeft, is die werkstraf vaak ook helemaal niet genoeg. Ja, maar goed. Ik luister even mee, hoor. Zo'n gevangenisstraf, daar wordt al helemaal geen hulp bij geboden. Dat is natuurlijk precies hetzelfde. Niet helemaal geen hulp, hè. We zeiden net al van er zijn case managers die doen echt goede dingen. En die proberen echt om wel hulp te ondersteunen. Ja, als je in aanraking komt natuurlijk met zo'n case manager. Maar het grootste deel van de gedetineerden zit zo kort dat er helemaal geen tijd is om überhaupt gelinkt te worden aan zo'n case manager die je helpt om weer goed naar buiten te gaan. Ja, of je bent wel gelinkt, maar zo'n case manager kan natuurlijk binnen 2-3 weken ook niet bergen verzetten aan ondersteuning. Ja, dat klopt. Dus die hele korte gevangenisstraffen, dat doen we in Nederland. Maar ik denk, we kunnen veel beter vaker een voorwaardelijke straf geven. Hè, dus dat iemand niet de gevangenis in moet, maar dat er voorwaarden worden verbonden aan het niet de gevangenis in hoeven en dan bijvoorbeeld onder toezicht komen van de reclassering, dan kun je meer doen dan in zo'n gevangenisstraf van een paar weken of maanden. Duidelijk. Dankjewel, Jacqueline Bosker. Lector, graag gedaan. Werken in een justitieel kader aan de Hogeschool Utrecht. Zometeen praten we verder met Marjolein Knol over haar podcast Buiten de Muren. Heb je misschien nog vragen voor haar of wil je reageren op de uitzending? Dan kun je ons een appje sturen via de Radio 1 app of nporadio1.nl. De band is nog steeds in de studio. En ze hebben nog een ander nummer geschreven voor een andere podcast. The Man and the Moon, ja. De Man en de Maan. De Man en de Maan. Zo heet de podcast. Welk nummer heb jij daarvoor geschreven? Ik heb het net al een beetje verklapt. The Man and the Moon. The Man and the Moon. Laten we maar luisteren. Yes. every dream tell the dreams. When a man says something differently, yeah, we look the other way. Look up and see, it's a man and a moon. Dankjewel. Heb jij je in de coronatijd gespecialiseerd in muziek voor podcast schrijven? Nou, dat kwam een beetje toevallig eigenlijk. Ik heb een beetje mazzel gehad wat dat betreft. Dat ik veel in die periode voor podcast ging schrijven. Dus nou ja, kwam goed uit eigenlijk. Kwam heel goed uit. Nou ja, niet dat corona goed uitkwam. Nee, dat niet. Podcast wel. Wel weer voor het eerst. Hoe lang is het geleden dat je live hebt gespeeld? Voor mij ja, zeker wel 1,5 jaar, 2 jaar denk ik. Ja. Nee, dus het 2 weken. Het is wel een uniek moment hoor. Voor mij. Tijdens de première van de podcast natuurlijk. Oh ja, ja nee, dat is waar. Ik heb al één keer... En hoe voelt dat? Leuk. Het is wel een iets ander publiek dan ik normaal, ja. Wat we normaal gewend zijn. Maar het is wel weer fijn om te spelen. Mooi. Focus. Met Roos Heijnen. Vannacht praat ik over de wereld buiten de muren van de gevangenis. Voor de meeste mensen een hele normale wereld, maar voor mensen die na jaren vrijkomen uit de gevangenis een hele vreemde. Via de Radio 1-app komt een appje binnen van Stijn. En die vraagt, wat was het grootste punt waar de mensen tegenaan liepen die je hebt gevolgd? Oeh. Probleem, denk ik. Goede vraag. Ja. Ik denk het stigma... rond de angst van ons maatschappij naar ex-gedetineerden. Ik denk dat dat het grootste probleem, echt een terugkerend thema is, merkte ik ook. En ook iets waar ex-gedetineerden zelf heel erg mee worstelen. Bijvoorbeeld Harry heeft op een gegeven moment 5 jaar in een cel gezeten en mag dan voor het eerst weer naar buiten toe. En dan heeft hij een enkelbandje om. En hij heeft echt het idee ook dat iedereen aan hem ziet. Dat enkelbandje zie je dan dus niet. Hè? Hij heeft een lange broek aan. Hij trekt er een sok overheen. Dus dat zie je helemaal niet. Maar hij heeft het idee dat iedereen aan hem ziet. Hallo, ik ben een boef. Ik zit in de gevangenis eigenlijk, hoor ik daar. En bijvoorbeeld op een gegeven moment... mag hij ook weer naar de supermarkt. Mag hij af en toe eventjes zo naar buiten. Terwijl hij dus nog in de gevangenis zit. Om weer te wennen aan de samenleving. En dan gaat hij een supermarkt in en dan heeft hij de pech dat zijn enkelband, zodra hij door dat poortje loopt, begint te piepen. En Harry vindt dat zo erg. Hij gaat dan naar de supermarktmanager toe en zegt, hoor eens, ik ben geen dief hoor. Ik denk dat het mijn enkelband is, maar ik ben echt geen dief. Gewoon direct zich soort van verontschuldigen. Terwijl, ik piep ook wel eens als ik door zo'n poortje ga. Dat is dan, weet ik niet, iets in mijn portemonnee. Of we hebben allemaal, denk ik, dit wel eens ervaren. Dat je zo door zo'n beveiligingspoortje loopt. En die plots begint te piepen. Terwijl je helemaal niks hebt gestolen. En Harry, die neemt dat heel hoog op. Die gaat echt... Ja, ik kan het je wel vertellen, dat is een beetje een spoiler. Maar Harry, die vindt het zo erg. Die gaat naar een kantoortje in de supermarkt. Die geeft vervolgens kledingstukken aan de medegedetineerde... die met hem mee is dan. En die man die gaat kledingstuk voor kledingstuk door het poortje. Ligt het aan het t-shirt? Nee, het ligt niet aan het t-shirt dat het piept. Ligt het aan zijn broek? Nee, het ligt ook niet aan zijn broek. Ligt het aan zijn portemonnee? Nee, ook niet. Totdat Harry uiteindelijk in zijn onderbroek... Ik lig hier niet, hè? Mm-hmm. Tot in zijn onderbroek door de supermarkt loopt... Oh, jee. Met zijn enkelbandje en zijn onderbroek... om gewoon te laten zien... Kijk, het is echt die enkelband die piept. Mm-hmm. Ik ben geen dief. Ja, dat is natuurlijk gedrag... een beetje bijzonder gedrag. Maar gewoon om te laten zien van... kijk, ik ben echt wel een goed mens. Ja. Uiteindelijk. Ja, alleen heeft hij dan de hele tijd het gevoel... dat mensen het aan hem kunnen zien. En hem er ook voor veroordelen. Hebben Harry en Bram je nieuwe inzichten gegeven... in de wereld van gevangenen en vrijgekomen gevangenen? Dat is een heel brede vraag. Ja, natuurlijk. Maar... Even denken, wat is dan het grootste inzicht? Wil je dan natuurlijk weten? Nou, of een inzicht. even denken. Ja, nou, sowieso vond ik het heel heftig om te horen... wat zij allemaal hebben meegemaakt überhaupt... voordat ze hier kwamen. Dus hoe hun jeugd bijvoorbeeld was. Schrok ik wel van. Die was bij beide heel erg heftig. Echt wel... kunnen we wel spreken over emotionele verwaarlozing, denk ik. Nou, dus daar ben ik wel van geschrokken. En eigenlijk hoorde ik dat bij heel veel gedetineerden... heel veel mensen die ik sprak in de gevangenis... dat ze stuk voor stuk ergens iets hebben meegemaakt... In een jeugd, dan wel tienerjaren... dat zo heftig was. Dat iets van verwaarlozing of iets... vaak zie je ook... Ik heb ook met een psychiater gesproken voor deze podcast. Vaak zie je ook dat er meerdere problemen spelen bij iemand... als het misgaat. Dus bijvoorbeeld dat iemand... het kan al iets kleins zijn als ADHD hebben... en dat de ouders daar vervolgens niet goed mee kunnen omgaan. En zo iemand dan te weinig aandacht geven. En misschien kom je dan wat verkeerde vrienden tegen. Nou, poef, dat kan al de trigger zijn... dat je het criminele pad op gaat. Nou, en dat soort verhalen hoorde ik heel veel in de gevangenis. En dat... had ik misschien... Ja, je weet het wel, maar als je het dan hoort... van mensen, dat vond ik toch wel... dat deed me toch wel wat. In elke dader zit ook een slachtoffer, zou je kunnen zeggen. En kan je dan medelijden hebben met iemand die 2 moorden heeft gepleegd? God is god. Ja, nee, kijk. Klinkt het wel een beetje. Ja, ik kan er wat meer gevoel bij hebben. Nee, kijk, je mag zo... Het valt niet goed te praten, zoiets. Punt. Punt. Het valt niet goed te praten, zoiets. Ja. Maar ik kan wel iets meer begrip hebben voor iemand die zo'n delict pleegt. Het is echt niet dat je, zoals Harry zegt, het is geen hobby van mij om mensen te doden. Nou, en dat is een gevoel dat op de een of andere manier wel leeft in de samenleving. Dat je het maar doet voor de leuk of zo. Of, we zien zoveel films en series over seriemoordenaars. Of dat er zijn zoveel podcasts, nu bijvoorbeeld ook de Who Done It, heet dat dan in het Engels. Wie heeft de moord gepleegd? Waar het soort van de moordenaar wordt... verheerlijkt is niet het juiste woord. Maar in ieder geval alsof het iemand het maar normaal vindt om zoiets te doen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het komt altijd voort uit iets. Uit een heel sterke emotie. Of uit iets wat je ergens hebt meegemaakt... In je verleden. Het is niet dat je dat maar doet omdat je het leuk vindt. Er is ergens iets misgegaan in je leven. Zullen we nog een fragmentje luisteren uit de podcast? Ja. Bram, die komt op een gegeven moment namelijk in de problemen. Omdat hij een pakje check heeft geleend. en daar gaan we even naar luisteren. Dat is het instartje dat heet drugs. Normaal doe ik de techniek zelf, maar dat kan vannacht niet. Ja. De check is gewoon betaalmiddel. De check wordt opgespaard, die wordt weer doorverkocht. Met check kan je gewoon omwisselen voor geld. Voor cashgeld. Het is een betaalmiddel om drugs te kopen, zegt hij. En dat weet hij zo goed, omdat hij vroeger zelf drugs deelde in de gevangenis. Of dat nou waar is of niet... Hij weet me goed uit te leggen hoe het werkt. Een pakje shit kost 7 euro. Nou, als ik ze dan voor 5 euro verkoop, dat wil je erin wel, zeg maar. 10 pakjes is 50, nou zeg maar 20 pakjes is 150, zeg maar 300 euro per week per afdeling kan ik pakken van mensen. Bijna 5000 euro in de maand. Hoe de drugs de gevangenis inkomt, daar vertelt hij me niet echt over. Vaak via een bezoek van buiten, mompelde hij toen de microfoon uitstond. Ja, iedereen die hier zit is verslaafd, zeg maar, aan drugs of alcohol. Iedereen hier. Er is niemand op de afdeling die het niet gebruikt. Ja. Dus het is gewoon maar net wat je gebruikt. Harddrugs. Mensen die dat doen, die hebben een kleine kans om gepakt te worden. Want dat is er in een 24, 48 uur is het weg. Hij geeft als voorbeeld cocaïne. Dat blijft, in tegenstelling tot een jointje, veel minder lang in je urine zitten. En is dus moeilijker te vinden voor de bewakers die elke 6 weken een urinecontrole doen. Het is wel duurder, maar... Hoeveel kost het cocaïne hier? Een dubbele van buiten. 10 pakjes check. Heb je een half grammetje. Ja, ik vond het wel best wel bizar om te horen, dit stukje in de podcast. Zo, dat er zo'n hele drugs, ja, bijna economie in de gevangenis plaatsvindt. Ja. Hoe was het voor jou om hier achter te komen? Ja, ik wist dit natuurlijk al wel. Maar om het echt zo te horen van iemand die zelf ook drugs dealde in de gevangenis, vond ik wel, daar genoot ik dan wel weer van. ja, dat klinkt een beetje gek natuurlijk. Ja, dat vond ik natuurlijk super boeiend. Ook dat hij zo zegt, hè, hoeveel cocaïne kost. 10 pakjes check. 10 pakjes check. Voor een halve gram. Ja. Ja. Zo duur ook. Ja, dus dat was voor mij een hele nieuwe wereld die ik waar ik er zoveel van afleerde. Ja. Is dat, maar lijkt me ook wel een van de dingen waarom het ook zo moeilijk is om uit die gevangenis te blijven als je verslaafd bent. Dan, ja, dat is toch niet te doen. Dan zit je in de gevangenis en word je nog steeds eventjes wat aangeboden voor een paar peuken. Een paar pakjes dan. Ja. Ja. Merkte je dat ook aan Bram, dat hij dat lastig vond? Ja, ja. En dat is op zich... Ja, sneu, ja, dat klinkt weer zo. Hij deed wel echt zijn best, Bram. Hij krijgt bijvoorbeeld methadon. Nou, dat is dan een middel wat gegeven wordt om de zucht naar drugs te verminderen. Vooral voor heroïneverslaving is dat normaal gesproken. Iedereen, moet je voorstellen, op zijn afdeling krijgt methadon. Dat is normaal. Nou, dat vond ik al een hele gewaarwording. Dat normaal is. Moet je voorstellen, als jij en ik diezelfde dosis methadon krijgen, dan zijn we echt even van de wereld, hoor. Ja. En nou, dus dat is normaal. En zelfs met die methadon is dus nog die zucht naar drugs aanwezig. Moet je voorstellen hoe sterk die verslaving is. Ja, en als het er dan is in de gevangenis, dan ja, god. Ja, dan is het moeilijk. Maar eens, ja, het is heel moeilijk om er vanaf te blijven. Maar ja, het hoort er ook een beetje bij. Het klinkt ook weer raar, maar het is natuurlijk, deze man hebben heel veel tijd om er goed over na te denken hoe ze drugs in de gevangenis kunnen krijgen. En die verzinnen van alles. Ja, dus daar kom je niet waar ze goed in zijn. Precies. Ja. En er valt ook nog eens geld mee te verdienen. Ja. Er is veel vraag naar. Ja. Ja. Mag ik vragen hoe het nu gaat met Bram en Harry? Dat mag je zeker vragen. Ik kan er niet zo heel erg veel over zeggen, omdat de serie nog loopt. Mm-hmm. En ik hoop natuurlijk dat mensen willen blijven luisteren. Dus ik wil niet alles verklappen, maar ik heb ze gesproken laatst. En het gaat goed met ze naar omstandigheden. Nou, dat is toch nog spannend genoeg om te willen doorluisteren, denk ik. De eerste twee afleveringen staan nu online. Ja, en vandaag komt ook de derde aflevering online. Dat is een spannende, kan ik wel verklappen. Want met Bram... Bram die houdt het altijd spannend. Die houdt het spannend. Ja. Hoeveel afleveringen komen er dan in totaal? 6. 6, oké. Okay, nou, dan kunnen we nog wat om te luisteren. Ja. En ook de eerste aflevering gaan wij straks in Focus laten horen. Dus om die te horen hoef je alleen maar de radio aan te laten staan. Om 3 uur hoor je die. We gaan het laatste nummer van... van de avond luisteren, live. Wat gaan jullie voor ons spelen? Roadmap. Het is een coronaliedje, als in geschreven in de coronatijd. There we go. Dankjewel. I've never left my stranded ship. Gespeeld door Bram Teunenkas van de band Bram Jacques Bernard. Yes. Ook voor mij een van de eerste keren dat ik weer live muziek hoor. Dat is ook wel fijn. Mooi meegenomen. Ja, dat is toch leuk. Hopelijk binnenkort weer meer. Marjolein, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn. Heb je alweer plannen voor een nieuwe podcast of ga je even uitrusten? Eerst even uitrusten. Ik ben nu nog druk bezig met het schrijven van de laatste afleveringen. Maar ja, ik weet zeker dat die plannen echt weer gaan komen. Als je de laatste hebt opgeloot, dan komt er wel weer iets nieuws. Ja. Marjolein Knol, maker van de nieuwe podcast Buiten de Muren. Dank je wel. Straks hoor je aflevering 1 van die podcast. En daarin maken we kennis met Harry en Bram. Als ze nog in de gevangenis zitten, is dat. En dan zullen we zien hoe het ze vergaat. En hoe ze er naar uitkijken. En misschien ook een beetje tegenop zien om vrij te komen. De podcast is verder te beluisteren via de Radio 1-app. Of gewoon in je favoriete podcast-app. Spotify of iets anders. Nu het nieuws van 3 uur. Tot straks.

worden mensen in Engeland en België al jaren opgeroepen om het gras te laten staan. En sinds dit jaar is er ook een pilot gestart in Nederland. De gemeente Brummen doet mee aan de Maai Mei Niet-campagne en gaat 10.000 vierkante meter gazon niet maaien deze maand. Verslaggever Jesper Buursink ging er langs voor Vroege Vogels. Het is hier niet heel erg hoog, hè? Nee, maar het is nog een beetje koud in het oosten van het land. Hè. Dus meer in het westen is het al warmer. Maar hier is het gras nog redelijk laag. Maar je ziet wel dat er alles op de planten tussen groeien. Je ziet paardenbloem. 27 verschillende soorten bijen halen daar hun voedsel uit. Je ziet madeliefjes. Je ziet klaver, ook een hele belangrijke voedselplant voor hommels bijvoorbeeld. Maar je ziet ook eerdeprijzen enzovoorts. Hè. En het is ook nog een beetje begin van de ochtend. Het is een beetje vochtig, dus verschillende bloemetjes zitten ook nog dicht. Maar als je vanmiddag in het zonnetje zou komen, dan zou je zien dat dit al veel meer kleur heeft. En dat er ook veel meer bijen vliegen, hè? Want het is nu nog een beetje koud. Hè? Bijen houden van warmte. Het is nu nog een beetje koud, dus vandaar dat je nu nog geen hommeltjes ziet rondvliegen hier zo. Nee, precies. Want ik sta hier met Jaap Molenaar van de Bijenstichting. Ja, dat klopt. En we hebben ook wat mensen van de gemeente Brummen hier om ons heen staan. Wethouder Paul Inberg. Ja, klopt. En Jesse Noordzij. Goedemorgen. Noordzij. Ook ambtenaar volgens mij bij de gemeente Brummen. Ja, klopt. Ik was hier nog nooit geweest. Het is een mooi plaatsje. Ja, het is geweldig mooi. Brummen is rijk aan heel veel landgoederen en dat is niet voor niks. Mensen zijn hier ooit komen wonen omdat het zo mooi is. Vlak tussen de Veluwe en de IJssel. En dat is een gebied van ongeveer 8 kilometer en daar gebeurt ontzettend veel. Het is een heel mooi coulissenlandschap en dan opent het zich weer naar die IJssel toe. Dus een prachtige plek. En waar we hier staan dan, wat is dit nou voor gebiedje? Dit is de wijk de Elzenbos en dat ligt in Brummen-Noord zou je kunnen zeggen. En we staan hier gewoon in een, niet denigerend, maar gewoon een simpel buitenwijkje van Brummen. Ja, dat klopt ook. Het is gewoon een jaren 70 wijk, een uitbreidingswijk. En we gaan hier straks nog weer verder uitbreiden. Ja, klopt. En we staan hier ook bij een eigenlijk hele simpele, doodnormale grasmat, zoals we die heel veel zien in Nederland. Ja, dat klopt ook. Dus in die wijken hebben we gelukkig groenstroken. En er is hier een basketbalveldje en een trapveldje voor de jeugd voor te voetballen. Maar dus ook groen voor mensen om de hond uit te laten of te recreëren. Ja. En nu is er hier een nieuw beleid losgelaten een beetje. Ja, het was heel erg leuk. Onder druk van de Bijenstichting een beetje. Onder druk van de Bijenstichting. Kijk, wij hebben de Maai Mij Niet-actie dit jaar. Hè, wat ook al in Engeland een aantal jaren terug is gestart. En ook in België is het heel succesvol. En wij dachten, we gaan het ook uitrollen in Nederland. Nou, Maai Mij Niet. Hè, dus niet mei is de vorm van mei, maar de maand van de maand mei. Hè, dus met korte EI, zeg maar. Nou, de gedachte is van de maand mei niet... is dat zowel mensen in thuis met een gezonnetjes, maar ook gemeenten en andere grondeigenaren gewoon in de maand mei niet gaan maaien. Hè? Want in mei begint al het gras te groeien. Iedereen pakt zijn grasmaaier en al het gras wordt kort gemaaid. Dan krijg je die mooie groene biljartlakens. Nou, het ziet er wel groen uit, maar niet kleurig. En ook zeker niet interessant voor bijen. Want uit Engels onderzoek, waar het al langer gebeurt, is gebleken dat als je in de maand mei het gazon niet maait... er zitten allerlei planten tussen, hè? Zoals ik net zei, paardenbloem, madeliefjes, klaver enzovoort. Die gaan dan bloeien. En dan kun je 10 keer meer bijen aantrekken. Dus in aantal en ook in aantal soorten, zeg maar. Nou, dus die hebben we uitgeroepen. En dan heel snel werd ik benaderd door deze gemeente om te zeggen... joh, wij gaan gewoon meedoen. Wij gaan gewoon 10.000 vierkante meter verdeeld over onze gemeente. Her en der allerlei stukken niet maaien. En daar zijn we ontzettend blij mee. Wethouder Paul Inberg, 10.000 vierkante meter, is dat veel? Ja, dat vind ik best veel, ja. Van de een op de andere dag. Hè. Het is nog niet zo lang geleden dat deze actie ons ter oren kwam. Dus dat we al zo snel konden schakelen, daar ben ik wel trots op. En het is ook mooi dat het gewoon zo midden in zo'n woonwijk is. Hè. Want ik hoop ook dat het overslaat op de bewoners. Dat bewoners ook zien en aandacht hebben van... hey, waarom is dat gras ineens langer? Oh ja, voor de bijen. Dat is een goed teken. Misschien ga ik dat thuis ook doen. Je ziet steeds meer tuinen die vertegeld worden, zullen we maar zeggen. Ja, dat is eigenlijk niet goed voor de biodiversiteit. Dus wij geven als gemeente midden in die woonwijk het goede voorbeeld. En we hopen dat dat ook overslaat op de bewoners. Hoe kwam dat met jullie terecht dan? Maar mij niet. Ja, dan moet je ons aan... Via Jesse. Ja, klopt. Ik zag hem inderdaad op de social media's voorbij komen. Dus inderdaad, de Maai Mij Niet-actie vooral uit België. En mijn idee was, het is redelijk eenvoudig voor ons als gemeente. Hoewel de bestekken vrij dichtgetimmerd zijn. We hebben met een aannemer een contract dat hij het gras netjes moet houden op een bepaalde lengte. Er mogen geen proppen ontstaan. Dus het betekent dat er ook medewerking is gevraagd van onze aannemer. En zij zeiden van ja, wij willen daaraan meedoen. En we hebben dus een aantal locaties aangewezen die dat goed kunnen hebben. Om inderdaad eens te kijken dit jaar zo van die eerste 10.000 vierkante meter. Hoe zijn de reacties van onze inwoners daarop? En hoe gaat dat inderdaad met de aannemer? Want we willen het wel netjes en verzorgd houden. Dus wij hebben ervoor gekozen om alle randen wel te maaien. Dus de randen van de gazons, die worden wel gemaaid. Maar de middenvlakken niet. En zodat er dus eigenlijk eilanden ontstaan waar de bloeiende soorten staan. En dat maakt het straks ook eenvoudiger om het weer terug te brengen op het gewenste beeld. En de bewoners dan? Zijn die een beetje blij? Jesse, Paul? We hebben nog geen reacties van bewoners gekregen. Dus wat ik al zei, het gaat best snel. En nou, we hopen dat mensen ook gaan reageren. Dat ze zullen vragen aan Jesse of aan mij van... hey, het gras wordt langer. En ik hoop ook dat ze zullen zeggen van... hey, ik hoor ineens allemaal bijen daar zoomen. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Ik hoop een beetje dat dat loskomt. En dan kunnen we op die manier ook evalueren straks. Van wat vinden mensen ervan? Wat vinden wij ervan? Wat vindt de aannemer ervan? En kunnen we misschien nog uitbreiden? Dat is eigenlijk wel wat ik hoop. Ja, want Nederland is nogal een aangeharkt, aangemaaid... Hè, met strakke gazonnetjes landje. Ja. Ja, je moet ze toch ook nog een beetje de mensen dan onderwijzen daarin misschien, of niet? Ik denk het ook wel. Ik denk dat dat wel een cultuur is die ontstaan is. Dat mensen een gezond, strak gemaaid gezond, die Engelse lawns, bijna golfbaanachtige... dat is het beeld wat mensen voor ogen hebben. Maar dat was vroeger natuurlijk niet zo. En zo zit de natuur eigenlijk ook helemaal niet in elkaar. Dus dat je laat zien van, hey, het kan ook anders. We kunnen weer op een andere manier daarnaar kijken. Ja, dat vergt wel tijd. Daar moeten mensen wel aan wennen, ja. Ja. Moet dit dan straks overal, Jaap, gebeuren eigenlijk? Ja, wat ons betreft echt overal. Hè. Dus beetje overbodige vraag natuurlijk. Nee, niet alleen maar bij de gemeente, maar ook bij de mensen gewoon. Ik doe echt een oproep, hè. Heb je een gezonnetje? Probeer het gewoon eens een keertje. En wil je niet je hele gezon daaraan opofferen, doe dan de helft of een kwart of zo. Maar ga het gewoon eens doen en ga gewoon eens kijken wat er gebeurt. Je zult ervan versteld staan hoeveel planten toch tussen het gras zitten, wat je nu altijd afmaait en niet in bloei komt en dan een in bloei komt. En je zult ook merken dat het meteen aantrekkingskracht geeft voor allerlei bijensoorten. Ja, en die bijen zijn zo ontzettend belangrijk voor onze voedselproductie en voor de natuur. En het gaat niet goed met de bijen, toch? Nog steeds niet. Nee, nog steeds niet. Nog steeds is meer dan 50% van alle bijensoorten staat op de rode lijst. Hè? Want mensen denken vaak bij bijen aan de honingbijen. Die worden imkers gehouden. Ja. Maar er zijn ruim 350 soorten wilde bijen in Nederland. Hè? Hommels en andere soorten wilde bijen. En ja, ruim de helft staat op de rode lijst. En dat wil zeggen dat die ernstig bedreigd zijn of bijna zijn uitgestorven. Dus zelfs met jouw gezonnetje in je tuin... kun jij gewoon je bijdrage leveren aan de bijenstand. Want de mensen zeggen heel vaak, ja, ik heb maar een klein tuintje. Wat maakt nou het verschil? Maar al die tuinen in Nederland bij elkaar... dat zijn honderdduizenden voetbalvelden bij elkaar. En zo'n bij blijft niet alleen maar in jouw tuin. Hè? Die vliegt ook naar de tuin van je buurman en je overbuurman enzovoort. Dus als je met z'n allen wat doet, dan kun je ontzettend veel bereiken. Ja, zelfs met een bak aan je ramen met wat bloemen erin, toch al? Ja, zelfs op balkons kun je bijenvoedsel aanbieden. Ja. Nu heb je iets heel moois in je hand. Ik heb een bordje Maai mij niet in. Ik vond het eigenlijk wel leuk, hè? Op deze plek om symbolisch gewoon het eerste Maai mij niet bordje te zetten. Waarbij staat, door je gezond niet te maaien kun je veel bijdragen aan de natuur. Hashtag Maai mij niet. Ik vind het een mooi bordje. Die gaan we natuurlijk symbolisch even plaatsen. Lijkt me goed. Ja. Ja. Wat is een goede plek? Ja, nou, het is misschien bij de rand van het speelplein, zeg maar. Hè? Ja. Dus dan kunnen de mensen dat zo zien. Dan kun je hem hier, in de grond zetten. Ja, dankjewel. Nou, heb ik een hele grote voorhamer bij me, voor alle luisteraars thuis. En dan sla ik hem nu mee de grond in. En daar staat hij. Mooi. Ja, applaus, hè? Ja, geweldig. Maai mij niet. Maai mij niet. Je hoorde verslaggever Jesper Buursink voor Vroege Vogels. En nu is het aan jou. Je kan namelijk meedoen aan de Maai mij niet actie. Bijvoorbeeld dus door niet te maaien of door bloemen in een vierkante meter gazon te tellen. En dat door te geven. Voor meer informatie ga naar vroegevogels.bnnvara.nl. Dit is Kate Bush met How to be Invisible. Kate Bush, How to be Invisible. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen voor deze uitzending van Focus voor 19 mei. Zometeen kan je luisteren naar Gaan met Mai voorbij. De stelling van deze ochtend is: voor de veiligheid, voor onze veiligheid, moet de gemeente onze social media in de gaten houden. Daarvoor kun je bellen naar 0800-1121 of een appje sturen via de NPO Radio 1 app. Dat is straks. Focus is er morgen om 14:00 weer. De rest van het teken staat, van de week staat ook in het teken van criminaliteit en de gevangenis. Morgen praat Steven met lector residentiële jeugdzorg van de Hogeschool Leiden, Peter van der Helm, over jeugdcriminaliteit. En hoor je dan ook de tweede aflevering van de Buiten de Muren podcast. Tot dan. NPO Radio 1. 4:00, Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft er bij de Israëlische premier Netanyahu op aangedrongen de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook af te ronden. Dat meldt persbureau AP. De VS zou Israël achter de schermen hebben verteld dat er internationaal steeds grotere bezwaren zijn tegen de operatie. Het zou in het belang van Israël zijn om de luchtaanvallen snel te stoppen. Volgens AP heeft Israël de Amerikanen geantwoord dat de operatie nog iets langer moet duren om de militaire slagkracht van Hamas verder te beteugelen. Frankrijk wil een resolutie indienen bij de VN-veiligheidsraad met een oproep voor een staakt het vuren. Feesten tijdens Koningsdag in de regio Amsterdam hebben geleid tot zeker 483 coronabesmettingen, meldt NH Nieuws. Volgens de GGD waren de meeste besmettingen te herleiden tot feestjes binnenshuis en ging het vooral om mensen tussen de 19 en 30 jaar oud. Het aantal besmettingen zou nog hoger liggen, maar niet iedereen is in beeld bij de GGD. Spanje heeft meer dan 4000 migranten die de afgelopen dagen de stad Ceuta bereikten teruggestuurd. De autoriteiten zeggen dat te hebben gedaan op basis van een verdrag tussen Spanje en Marokko, waarin is afgesproken iedereen terug te sturen die zwemmend de grens passeert. De afgelopen dagen kwamen duizenden migranten zwemmend of varend naar de Spaanse exclave vanwege de economische omstandigheden in Marokko. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid stelt voor om mensen onder de 60 die een eerste prik met het AstraZeneca-vaccin hebben gehad de tweede keer in te enten met het vaccin van Pfizer-BioNTech, dat meldde Spaanse media. Uit onderzoek is gebleken dat het mixen van de twee vaccins veilig is en dat het aantal antilichamen zelfs 30 tot 40 keer groter is bij een combinatie van beide vaccins. Het weer, brede opklaringen en het is droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de 5 en 8 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Overdag buien, met in het binnenland kans op hagel en onweer. Tussen de buien door schijnt soms ook even de zon. Het wordt maximaal zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 19 mei 2021. Welkom bij Gaan. De komende twee uur ga ik graag met je in gesprek over het nieuws van de dag. Je kan me op verschillende manieren bereiken via 0800-1121... of via de NPO Radio 1-app of natuurlijk via onze Facebook- of Instagram-pagina @GaanOp1. Maar eerst het nieuws van vandaag. De coronamaatregelen worden vandaag versoepeld. De sportscholen gaan open, je kunt weer naar een pretpark of dierentuin... en je kan vanaf vandaag tot 8 uur op het terras zitten. En koningin Maxima brengt vandaag een digitaal werkbezoek aan Humanitas. Tijdens het bezoek zullen de vrijwilligers van de organisatie ervaringen met de koningin delen. Tot slot op RTL 4 staat vanavond het seizoen van Iedereen had het erover. Hierin gaat Art Royakkers op bezoek bij hoofdpersonen van een nieuwsgebeurtenis uit het verleden. Vanavond om 9:30 op RTL 4. Straks heb ik directeur van het Longfonds te gast. Maar eerst ga ik met je in gesprek over privacy. Hoe groot is je privacy nog als je gebruik maakt van het internet? Gemeenten bespioneren burgers namelijk op grote schaal via social media. Terwijl dat helemaal niet mag. Ongeveer 1 op de 6 gemeenten gebruikt daarvoor zelfs nepaccounts. Dat blijkt uit onderzoek van NHL, Stende Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoeker Willem Bantema vertelt bij NOS over de spionage. Zodra je individuen of groepen stelselmatig gaat volgen, dus je gaat vaker dan één keer kijken en je gaat ook naar personen kijken, dan ga je grenzen over. En de politie mag dat in principe ook niet. Als je nepaccounts gaat gebruiken, dan ga je nog een andere grens over, omdat andere partijen niet ziet dat jij daar aanwezig bent. En dan zou je als gemeente wel het goede voorbeeld moeten geven op dat gebied. Facebookgroepen en Twitterprofielen worden ook in de gaten gehouden. Door te infiltreren proberen gemeenten inzicht te krijgen in mogelijke relletjes en demonstraties. Je hoort gemeenteraadslid Tom de Nooijer hierover bij BNR. Ik snap dat het verleidelijk is wel, dus ik snap ook wel het belang wat gemeenten ervan inzien. Ja, want je kan rellen voor tijd, hooligans, demonstraties en dergelijke. Dus misschien natuurlijk wat komt het de veiligheid ten goede in het algemeen. Het gebeurt ook vaak in besloten groepen inderdaad. Ja, en dat kun je natuurlijk niet zomaar zien zonder dat je een account aanmaakt en daar eerst in infiltreert eigenlijk. Uh-huh. Dus ik snap wel het belang ervan, of als je achter...